Brian, zgadłam? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 października, jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Policja kontynuuje poszukiwania ściganego za zabicie syna Grzegorza Borysa. Zdaniem śledczych mężczyzna wciąż ukrywa się w lesie pod Gdynią. Polska rozbudowuje wojska lądowe, bo jak mówi były minister obrony Jan Parys, ataku od strony morza nie ma się co obawiać. Przed Dniem Wszystkich Świętych wiele osób odwiedza cmentarze i porządkuje groby bliskich. Policja ma pewność, że poszukiwany za zabójstwo syna Grzegorz Borys nadal ukrywa się w lesie pod Gdynią. Świadczą o tym ślady zabezpieczone w domu, w którym doszło do zbrodni. Obława trwa. Po zdaniem służb podejrzany jest przygotowany na długi pobyt w terenie, mówi Karina Kamińska z pomorskiej policji. Poszukiwany zabrał ze sobą rzeczy, które według niego dadzą mu gwarancję przetrwania w tym miejscu. Ponadto psy policyjne, które pracują na miejscu tej akcji, podejmują cały czas tropy. Zapach oraz inne zabezpieczone ślady wskazują na to, że Grzegorz Borys cały czas jest w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Stąd nasza determinacja w ciągłym przeszukiwaniu tego miejsca. Policja nadal prosi, by nie wchodzić do parku. Grzegorz Borys jest poszukiwany od ponad tygodnia. Prokuratura rozesłała za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Były minister obrony narodowej Jan Parys powiedział w Polskim Radiu 24, że Polska koncentruje się na rozbudowie wojsk lądowych, bo nie ma żadnych powodów, by obawiać się ataku od strony Morza Bałtyckiego. Jan Parys stwierdził, że wkrótce po wejściu Szwecji do NATO Morze Bałtyckie stanie się strefą całkowicie kontrolowaną przez Sojusz Północnoatlantycki. Zagrożenia, które mogą nadejść militarne, mogą być przede wszystkim na drodze lądowego ataku. Koncentrujemy się na rozbudowie wojsk lądowych. Ja się nie spodziewam, żeby ktokolwiek z naszych morskich sąsiadów miał nas atakować. A Rosja, mając dostęp do nas na drodze lądowej, nie potrzebuje dokonywać desantu. Były minister obrony dodał, że jeśli traktaty unijne zostaną zmienione, a kompetencje poszczególnych krajów członkowskich zmniejszone, Wojsko Polskie może być podporządkowane Unii Europejskiej. Przed zmianą traktatów ostrzegał na ostatnim unijnym szczycie premier. Proponowane zmiany to m.in. odebranie państwom prawa weta w 65 przypadkach, na przykład w sprawach polityki bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i obronnej i przesunięcie wielu kompetencji państw narodowych do Brukseli. 3 osoby zginęły po przejściu wichur nad Ukrainą. 300 tysięcy odbiorców w 14 regionach nie ma dostępu do prądu. Awarii zasilania dotknęły najbardziej obwód Chmielnicki na zachodzie kraju. Burze i deszcze jeszcze bardziej pogarszają sytuację, kiedy w Ukrainie narastają obawy o bezpieczeństwo energetyczne w obliczu zbliżającej się zimy i powtarzających się rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną. Tłumy osób przychodzą na cmentarze i porządkują groby przed Dniem Wszystkich Świętych. Nekropolię przy ulicy Sienkiewicza w Katowicach odwiedziła Joanna Opas. Ja jestem z Rybnika, ale tutaj się wychowałam, tu mieszkałam i tutaj mam groby rodziców i rodzeństwo. No i dlatego wszystko tutaj pomagam. Dużo pracy? Bardzo. No trzeba liście, zwłaszcza tu posprzątać, ale z pewnością będzie jeszcze dużo. Do 1 listopada trochę liści jeszcze spadnie. To jeszcze raz przyjdzie pani sprzątać? No, zobaczę. Widzę, że pan też pełne ręce pracy ma. Tak, ale to nie mój grób, tylko pomagam takiej starszej pani, bo nie może wyjść z domu i po prostu poprosić. Chciałam, żeby umieć od męża grób. A swoich grobów dużo pan ma? 4. W rejonie części cmentarzy może obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Warto rozważyć dojazd komunikacją miejską. Ceny za energię nie przestają rosnąć i zagrażają egzystencji wielu rodzimych przedsiębiorców, przyznał wicekanclerz i minister gospodarki Niemiec Robert Habeck. Zapewnił jednak, że gospodarka krajowa wyjdzie na prostą, a miliardowe subwencje uratują niemiecki dobrobyt. Wicekanclerz wyraził obawy, że wysokie ceny energii zagrożą niemieckiemu dobrobytowi i przemysłowi. Jak dodał, wiele rodzimych firm zmaga się poza tym z brakiem fachowców oraz, jak sam ujął, biurokratyczną opuchlizną. Robimy wiele, ale musimy zrobić więcej. Pomożemy energochłonnym branżom, które są kręgosłupem naszej gospodarki. Plany Roberta Habecka przewidują wprowadzenie pułapu cen prądu dla przemysłu. Łączna suma środków przeznaczonych na ten cel to 5%. 50 miliardów euro. Eksperci zaś uważają, że subwencje przyspieszą raczej powstrzymaną ostatkiem sił katastrofę gospodarczą. Zieloni zrezygnowali z tańszego atomu, wiedząc i utajając, że ceny prądu poszybują w górę. Wpierw ograniczyli dostawy energii, a teraz chcą subwencjonować, co sprowadza nas na drogę autodestrukcji, ocenia prezes Instytutu IFO Clemens Fürst. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Robert Grzędowski. Do przerwy w Barcelonie 1-0 dla gospodarzy. Trwa najważniejszy ligowy mecz w europejskiej piłce, czyli El Clasico. FC Barcelona podejmuje Real Madryt. To 11. kolejka hiszpańskiej La Liga. Prowadzenie drużynie z Katalonii dał już w 6. minucie Ilkay Gündogan. Wykorzystał błąd obrońców Realu i sytuację sam na sam z bramkarzem. Robert Lewandowski wrócił po kontuzji do meczowego składu Barcelony, ale rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych. Na polskich boiskach sobota oznacza 4 mecze PKO BP Ekstraklasy. 2 z nich już się zakończyły. W pierwszym Warta Poznań zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Trener Warty Dawid Szulczek. To było bardzo trudne spotkanie dla nas. Wiemy, jak gra Piast. Piast praktycznie w każdym spotkaniu w tym sezonie tworzy więcej sytuacji od rywali i bardzo dobrze broni. Taka lekka przewaga była dla Piasta. Oczywiście przy większym szczęściu można było zrobić coś więcej, ale raczej to Piast może mówić o niedosycie. Posłuchajmy więc, co mówił szkoleniowiec Piasta Aleksander Wukowicz. Szkoda tego początku meczu, gdzie zbyt łatwo daliśmy sobie strzelić bramkę. Za łatwo po prostu. To na pewno utrudniło zadanie nam, gdzie jeszcze bardziej duży na Warty mogła grać swoją piłkę, czyli taką nastawioną na destrukcję, na blokowanie przeciwnika. Nie powiem, że jestem zadowolony z wyniku, bo po prostu nie jestem. W drugim zakończonym już spotkaniu Pogoń Szczecin wygrała z Jagiellonią Białystok 2-1. O 17.30 rozpocznie się mecz Krakowi z Lechem Poznań. O 20.00 zagrają Ruch Chorzów i Śląsk Wrocław. Zaglądamy na tenisowe korty, konkretnie do Bazylei. Tam gra Hubert Hurkacz, gra z Francuzem Igorem Umbertem w półfinale turnieju ATP. Pierwszy set dla Hurkacza, drugi dla Umberta. W trzeciej decydującej partii, na razie bez przełamań, Polak prowadzi 3-2. To w szwajcarskiej Bazylei, a w austriackim Solden rozpoczął się dziś sezon Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Początek udany w wykonaniu reprezentantek Polski. W slalomie gigancie pań Maryna Gąsienica-Daniel była dziś 13. Zapunktowała też 30. Magdalena Łuczak. Wygrała Szwajcarka Lara Gut-Berami. Noc pochmurna, jedynie na południu i krańcach północnych przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatura minimalna od minus 4 na krańcach północno-wschodnich, około 6 w centrum, do 8 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17, a jeszcze trochę widno, więc w dalszym ciągu. Dzień dobry Państwu. Trzymaj z Trójką. Czyli trójkowa audycja podróżnicza dla wszystkich ciekawych świata. Do 19:00 podróżujemy po świecie w poszukiwaniu ciekawych miejsc, w których dzieją się ciekawe rzeczy. Witold Lazar, zapraszam na drugą odsłonę naszego spotkania. Yeah. Polskiego Radia. Trzymaj z trójką, 16 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, przyglądamy się dziś rankingowi stworzonemu przez wydawnictwo podróżnicze Lonely Planet. Miejsca, które mają być hitami turystycznymi w przyszłym roku. Za nami dwie kategorie. Podróże zrównoważone, czyli takie, żeby i poleżeć nad basenem do góry kokardą, ale też i coś zobaczyć przy okazji, coś zwiedzić. I kategorie najbardziej wartościowych miejsc, czyli takich, w których relacja ceny pobytu do wrażeń jest najkorzystniejsza. W trzeciej kategorii wyróżniono najciekawsze miasta. Liderem w tym przypadku zostało, uwaga, Nairobi w Kenii. Globalne centrum kultury, szerokie gamy restauracji, wiele obiektów artystycznych i kulturalnych, to są te powody. Wyróżnienia doczekał się też Paryż. Może to nie dziwi, ale Paryż zyskuje na popularności dzięki organizacji przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich. No i tu zainteresowanie budzi szereg projektów podejmowanych w kontekście ich organizacji. Trzecie miejsce zaś zajął Montreal. Wyróżniony został za nowe muzea, odnowione atrakcje i bogaty kalendarz wydarzeń.

Californication, ale nie do Kalifornii teraz będziemy się przenosić. 27 minut po godzinie 17. Trzymaj z trójką. Proszę Państwa, przyglądamy się rankingowi stworzonemu przez wydawnictwo podróżnicze Lonely Planet, miejsca, które mają być hitami turystycznymi w przyszłym roku. No i do przejrzenia została nam jeszcze jedna kategoria, to już ostatnia. Kategoria wyróżniająca najciekawsze regiony na świecie. To coś dla miłośników bardziej aktywnego spędzania wypoczynku. Wygrała w tym zestawieniu trasa rowerowa Transdinarica, to na Bałkanach Zachodnich. To jest szlak o długości 3000 ponad 300 kilometrów. On wiedzie przez Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Albanię, Macedonię Północną, Kosowo i Serbię i przebiega przez pasma górskie w tych krajach. Morze Adriatyckie, mnóstwo jezior, mnóstwo rzek. Drugie miejsce zajęła Wyspa Kangurów. To w Australii Południowej, jak nie trudno się domyślić, głównie za dziki klimat i jedne z najpiękniejszych plaż w tym kraju. Trzecie miejsce, tu zaskoczenia może nie będzie, bo Toskania we Włoszech od lat cieszy się dużą popularnością również jako destynacja polskich turystów. Toskania, gdzie turystów czeka odkrywanie wybitnej kuchni i eksplorowanie uroczych wiosek. No, całe zestawienie liczy 50 pozycji, po 10 dla każdej kategorii. Oczywiście z przyczyn oczywistych ograniczyliśmy się do omówienia pierwszych trójek, ale proszę mi wierzyć, jest tego znacznie znacznie więcej. Może więc warto się zainspirować tymi rekomendacjami, zwłaszcza, że to rekomendacje prawdziwych fachowców, a nie ograniczać się jedynie do oferty biur podróży, które na zmianę oferują nam stały dość repertuar: Egipt, Tunezja, Grecja, Turcja, no i tak dalej. Gwarantuję, że jeśli tylko Państwo zechcą się pochylić nad tym zestawieniem, które właśnie omówiliśmy, każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Stanie to na końcu dam. Wszystko co powiem nie wejdzie w odych, nie wystarczy wam. Bo mogę więcej siebie sprzedać, schować swoje, z cudzym zwiewać. A kłamać nie trzeba, nie trzeba. Kochać nie umiem, wożę się dumnie, a wokół same psy i durnie. Mam za dużo, wiem za mało. Daj mi tyle, żeby grało. Człowieku, ty też tak masz oczy zalotne, psotne, a wprawdzie samotne. A ten ciasny i brudny płaszcz to przecież zbroję na boje. Ja boję się ciebie. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Tu jest trochę chleb. Co za rogiem, ładne znikło razem z Bogiem. Trójką. It's always Trzymaj z trójką za 23 minuty, godzina 18. Teraz chciałbym zabrać Państwa w miejsce, które w żadnych rankingach popularności turystycznej nie figuruje, no ale te rzeczy lubią się zmieniać, zwłaszcza kiedy dzieją się ciekawe rzeczy. Antarktyda, bo to o niej mowa teraz. Tam naukowcy zauważyli nietypowe zjawisko w postaci różowego śniegu. Różowy śnieg zaobserwowano w okolicach ukraińskiej stacji Wiernacki, położona na antarktycznej wyspie Galindes. Jak pisze Ukraińskie Narodowe Centrum Nauki Antarktyki na Facebooku, nie jest to Photoshop, tylko kolor Antarktydy. Dlaczego tak się dzieje? No otóż zjawisko jest wywołane przez kwitnące pod śniegiem glony. Takie widoki są dość częstym zjawiskiem pod koniec antarktycznego lata w rejonie ukraińskiej stacji. Jak wyjaśniają polarnicy, ten kolor pojawia się z powodu rozwoju mikroskopijnych, zielonych, jednokomórkowych glonów w śniegu. No zaraz, zaraz. Zielonych, jednokomórkowych glonów w śniegu. No ale glony zmieniają kolor etapowo. Najpierw mają zielone ubarwienie, potem pomarańczowe, fioletowe lub malinowe. Pod śniegiem algi rozwijają się w wersji zielonej, gdzie przeważa chlorofil. Jednak gdy robi się cieplej, zbliżają się do powierzchni i zmieniają kolor na czerwony, no bo powstają w nim karotenoidy, czyli związki, które barwią na przykład marchewkę. Chronią te barwy glony przed promieniowaniem ultrafioletowym, czyli to takie można powiedzieć barwy ochronne. Ot i cała tajemnica kolorowej Antarktydy.

shit. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you want a lover, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let it go. Cause her boyfriend is a rock and roll. Save her every moment till she has to go. Cause her boyfriend is a rock and roll. Alone at parties, she's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you want to love her, just deal with that. She'll never love you. You just look a bit like. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ładne dziewczyny w czarnych rajstopach terroryzują podmiejskich bogaczy, którzy za czereśnie i za winogrona testują je w nocy. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powiem, zwierciadełko, kiedy staniecie przed nim z rana? Wy studentki uniwersytetu, wy robotnice Huty Warszawa. Modelu pabiedy i starsze kobiety paraliżuje myśl o wspólnej z nimi kąpieli. A brzydkie chłopaki w pocie i trudzie budują pociągi, spychacze i statki. Wszystko to dla dziewcząt z kas dworcowych, te słodkie ciastka, te tanie kwiatki. A co nam powiem zwierciadełko, kiedy staniemy przed nim z rana? Jesteśmy najlepsi! Powiem nam, że nasze dzieci. nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Paryżka klasyczna, sprawdzamy. No oczywiście Róże Europy, stańcie przed lustrami, to przed chwilą, a wcześniej formacja Maneskin i Supermodel. No to co, odgadnięte poprawnie? To proszę zapisać sobie na koncie. Plusik albo dwa. Let you